В эфиры «Ночная свобода». Пасля 23 гадзіны эсэ Сергея Дубаўца «Як застацца?» Беларуская замежжа на тэму «Што ратуе, калі цяжка за мяжою?» Экспертыза свабоды на тэму «Ці сапраўды ў Беларусі працягваецца эканамічны рост?» А ў вольнай студыі гутарка Міхася Скоблы з каардынатарам серыі «Гарадзенская бібліятэка» Паўлом Мажэйкам. В эфиры «Ночная свобода», на чарзе «Международные новины». Тры камітэты парламенту Кыргызстану па абароне, міжнародных справах і канстытуцыйнаму законадаўству ухвалілі прапанову прэзідэнта Курманбека Бакіева аб закрыцці амерыканскай авіабазы ў Манасе. Пастанова аб дэнансацыі дамовы аб арэндзе базы будзе вынесеная на пленарнае пасяджэнне парламенту ў гэты чацвер. Сёння прэзідэнт США Барак Абама падпісаў закон аб пакеце тэрміновых мераў фінансавай дапамогі ў памеры 787 мільярдаў даляраў. Закон быў прыняты на мінулым тыдні абедзвюма палатамі Кангрэсу. Гэта самы буйны пакет дзяржаўнай фінансавай дапамогі ў амерыканскай гісторыі. На расійскім фондавым рынку рэкорднае падзенне каціровак, цэны асноўных акцый знізіліся на 3,10%. Лідары падзення – акцыі Ашчаднага банку, Сургутнафтагазу, Нарыльскага нікелю, Лукойлу, Роснафты і Газпрому. Таргі былі прыпыненыя на гадзіну з-за абвальнага падзення каціровак. Іран адмаўляецца ад любога супрацоўніцтва з міжнародным агенцтвам ядзернай энергетыкі. Пра гэта заявіў сёння кіраўнік агенцтва Махамед Эль-Барадей. Ён сказаў, што Тэгеран адмаўляецца ўнесці яснасць у ваеннае вымярэнне сваёй ядзернай праграмы. Аднак спадар Барадей назваў добрай навіной тое, што Іран не павялічыў колькасць цэнтрыфугаў, пры дапамозе якіх узбагачаецца ўран. МЗС Украіны выказаў пратэст паслу Расіі Віктару Чарнамырдзіну за, як было сказана, недружалюбныя і скрайне недыпламатычныя выказванні на адрес Украіны і яе кіраўніцтва. Сёння Чарнамырдзін быў папярэджаны аб тым, што можа быць абвешчаны персонай нон-грата і высланы з Украіны. У Расіі распачатая новая крымінальная справа супраць кіраўнікоў былога нафтавага канцэрну «Юкас» Міхаіла Хадарковскага і Платона Лебедзева. Ім інкрымінуецца крадзеж маёмасці ў асабліва буйных памерах. Летась у Афганістане загінула больш за 2000 мірных жыхароў. Такія дадзеныя падае ААН. Больш за палову загіблых сталі ахвярамі тэрактаў і нападаў баевікоў. У дакладзе гаворыцца, што 829 чалавек загінулі ў выніку дзеянняў сілаў міжнароднай кааліцыі і ўрадавых войскаў. Прадстаўнікі НАТА абвяргаюць гэтыя звесткі, паводле іх гэтая лічба перабольшаная ў 3 разы. Сёння Косава адзначала першую гадавіну сваёй незалежнасці. Вы слухалі выпуск навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму, і неўзабаве ў перадачы Таццяны Поклад чарговыя парады ад землякоў, што ратуе, калі цяжка за мяжой. Ну, зараз эсэ Сергея Дубаўца «Як застацца?». Як жыць, як любіць, як рабіць? Новая перадача Сергея Дубаўца. Як застацца? Можна пражыць непрыкметнае жыццё, нічога асаблівага не зрабіць і неўзабаве знікнуць з памяці тых, хто цябе ведаў, але пасля сыходу застацца неардынарнай асобай, выклікаць павагу і пасяляць веру ў іншых ці проста падымаць настрой. Калі кажуць, што архітэктура – гэта застылая музыка, альбо што архітэктура падводзіць рысу сваёй эпосе, дык для звычайнага чалавека і музыка, і эпоха – гэта ягонае звычайнае жыццё, а архітэктура – сціплы помнік, які нашчадкі паставілі на месцы ягонага спачыну. –

Для чаго патрэбны той догляд? Каб выказаць пашану да продка, засведчыць памяць? Але выказванне пашаны кіламетрамі не вымяраецца. Ты можаш ехаць за 300 км не проста на магілу сваяка, а туды, дзе ён жыў, адкуль ён родам, дзе ягоныя і твае карані. Ну, не для таго ж мы прыходзім на Радуніцу на клады, каб толькі павырываць бадылякі. Тут жа наадварот, паездка да сваяка ці да народнага паэта, да аднадумцаў, становіцца падзеяй ўжо твайго жыцця. Ты 100 разоў паўторыш дзецям, наколькі гэта важна. Глядзіш, і да цябе некалі завітаюць у адведкі. Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як». Новая перадача «Блогі свабоды». Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць. Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг. А цяпер і слухаць у эфіры. Аўтары адкажуць за свае словы. «Блогі свабоды». Кожную сераду. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Беларускія праваабаронцы заклікаюць улады спыніць грубае выкарыстанне сілы пры разгоне мірных дэманстрацыяў. Прадстаўнікі маладога фронту падалі скаргі міністру ўнутраных спраў і генеральнаму пракурору на неадэкватнае ўжыванне сілы менскай міліцыі 14 лютага. Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы протягивает встречу у Менску на официальном и неофициальном уровне. Жыхары Ваўкавыску, Аўтуховіч, Лявонаў и Осипенко 9 дзён застаюцца под арыштам без прад'яўлення абвінавачання. Юрый Лявонаў ад недзелі у турэмным шпіталі. Дом Васіля Хацькова ў Менску згарэў падчас зносу. Гаспадара, які не задаволены прапанаваным варыянтам перасялення, зноў забралі ў міліцыю. Александр Лукашенко працягвае інспектаваць беларускія прадпрыемствы. На Магілёўскім малочным камбінаце ён заявіў, што падвышэнне закупачных цэнаў на малако і мяса не будзе, трэба скарачаць выдаткі. Ну а зараз новая перадача «Беларускае замежжа». Як даць рады ў складаных сітуацыях за мяжой? Што дапамагае пераадольваць цяжкасці і падтрымлівае настрой? Досвід моладзі з Амерыкі і краінаў Еўразвязу ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Звычайны падыход да праблемных сітуацыяў цяжкасцяў у беларускай моладзі за мяжой, тое, пра што я чую ў часе размоваў, падыход па сутнасці канструктыўны. Калі ёсць праблема, яе трэба вырашаць, цяжкасцям даваць рады. Гучыць аптымістычна. Ну, а рэцэптаў, універсальных рэцэптаў, вядома ж, няма. Аднак, які цікавы і карысны досвід тых, хто гатовы пра яго расказаць, падзяліцца. Тым, што падтрымлівае сілы і дух у складаныя моманты. І таксама сказаць адкрыта пра тое, што такія складаныя, цяжкія, нерадасныя моманты, натуральна ж, бываюць. Вось так я, калі патэлефанавала ў Ірляндыю, пачула ад Веранікі, якая там працуе. Я б сказала, што мне не зусім падабаецца гэта краіна. Ну, хачу паехаць дадому вельмі сумую па дому і ну, не вельмі мне падабаецца Ірландыя. Не хочаш застацца? Не хочаш? Нет, не, ніколі. Я была на такой Англіі, і вось я сябе адчувала, ну, так, мне хацелася там пабыць, то яшчэ вось, і неяк жаданне было, а тут такое, што, ну, неяк всё шэра, так, ну, неяк не так. Дапамагаюць тэлефанаванне, вельмі просты і распаўсюджаны рэцэпт. Пра гэта ўжо не раз расказвалі маладыя беларусы з Амерыкі, і тыя, якія працуюць і жывуць там шмат гадоў, і тыя, хто прыехаў нядаўна. Вераніка з Ірляндыі таксама кажа, што ратуецца тым, што падтрымлівае сталую сувязь з радзімай. У тым ліку і праз тэлефон, хаця званкі ў Беларусь з краінаў Еўразвязу з той жа Ірляндыі не танныя, удвая даражэйшыя, чым, да прыкладу, у Расію. З некаторымі па скайпу, я хожу ў інтэрнэт-кафэ, з некаторымі с сяброкамі, лістамі, а з бацькамі па тэлефону. Хачу дадому. Вераніка з Воршы. Яна жыве разам з сябрам і працуе ў Корку, другім па велічыні горадзе ў Ірляндыі. Я тут працую, прыехала сюды вучыць мову ангельскую, але павучыла крыху і вырашыла працаваць лепш. Працую ў кафе. У кафе раблю каву, там сялякія бліны, сандвіч, ўсё такое. Гэта не пап, а гэта салодкае. Працую я, адна яшчэ дзяўчына і наша менеджер. Цягам усяго свайго часу ў Ірляндыі Вераніка яшчэ ні разу не ездзіла дахаты ў Беларусь. Галіна, якая пасля вучобы ў Беларусі вучылася ва ўніверсітэтах Польшчы, ЗША, Даніі, цяпер працуе па спецыяльнасці стратэгію фінансах для адной з амерыканскіх кампаній у Еўропе. Галіна ўвесь час у паездках, дакладней пералётах. Эміграцыі выездам за мяжу гэта ніяк нельга назваць. Ведаце, быў перыяд, які можна было назваць класічнай эміграцыяй, калі вось, напрыклад, у Штатах жыла год, там працавала абсалютна сама, і гэта была класічная эміграцыя. Я вельмі далёка была ад Беларусі, і ў культурным плане, і ўвогуле ў штодзённым жыцці, і ва ўсім. Ну зараз, канешне, я не ведаю, як гэта характарызаваць, але ніяк не эміграцыя, таму што першае мне прыходзіцца на тыдзень быць у трох розных краінах. Гэта раз. А другое, ведаеце, працаваць в адным, жыць в іншым месцы. Это сказаць эміграцыя. Для вас нормально за тыдзень быць у трох розных краінах, так? Так. Калі я ў Данії працавала, у меня быў праект у Хельсінкі, там 4 дні. У пятніцу я была ў Данії, а на суботу неделю ездила там, дзе каханы. То есть, альбо ў Польшу, альбо ў Беларусь. Зараз у мяне там будь праект, які в Києві був, то есть, я была 4 дні в Києві, у пятніцу у Москві, і суботу неделю в Беларусі. Альбо і знову-таки в Польщі. У такой працы, у такім напружаным ладзе жыцця ёсць і станоўчыя, і адмоўныя бакі, вядома ж. Добрае тое, што гэта добрая праца, праца, якая дазваляе развівацца. Тое, што там прыходзіцца летаць, вось так, гэта, напэўна, мінус. Для мяне гэта мінус, таму што гэта было цікава першыя, можа быць, два тыдні, а пасля гэта, разумееце, вельмі пачынае стамляць. Я фактычна больш году жыла ў такім рытме, і гэта пачынае стамляць, і ўжо там, ведаеце, не хочацца нікуды ляцець, ужо хочацца просто сидзець, там не важна, якая краіна, не важна што, просто фізычна адпачнуць. Але гэта тое, што я магу прабіць зараз. Таму што мой выбар, ёсць сілы, таму я магу гэта сабе дазволіць, магу хутка развівацца, магу атрымліваць досвід, які я пазней буду ўжо прымяняць у тых галінах і ў той краіне, якая лічу патрэбна. А чым вы ратуецеся? Чым вы сілы аднаўляеце? Першы мой такі паратонак – это йога. Йога мне вельмі дапамагае, заняткі йога вельмі дапамагаюць і фізычна, і ў духовным пляне, і ў ментальным пляне знаходзіць баланс. Это першае. Другое, это, канешне, час, які я праводжу з блізкімі людзьмі. Скажам, энергію можна зноў узнавіць і падняць самапачуцце і адчуванне. І все разам. Да? Это вот две, напэўна, крыніцы. І третя вялікая крыніца таксама – это природа. То есть выезд на природу, кудысь у цішыню, дзе добрае паветра, дзе можна вось просто ні пра што не думаць і не лічыць час, таксама мне вельмі дапамагае. Слухайце перадачу Таццяны «Поклад». Я нагадаю, тэма гэтага выпуску – «Як даць рады ў складаных сітуацыях за мяжой». Галіна сваю вучобу закончыла летась. Цяпер яна толькі працуе. Галіна паходзіць з Палесся, нарадзілася на ўкраінскім Палесся, а вырасла на беларускім. Вучылася пасля ў Менску, дзе і пачала размаўляць па-беларуску, дзякуючы за адзіночэнню беларускіх студэнтаў, і дзе закончыла эканамічны факультэт БДУ. Там пачаўся і Галінін досвід вучобы і працы за мяжой. У час навучання я паехала ў Польшу вучыцца на бакалаўрскую праграму ў Варшаву, акадэмію прадпрымальніцтва і менеджмента Казьмінскіго. І там вучылася 2 гады, а пазней паехала па абмену ў Арызону. Там вучылася год на фінансах Arizona State University. Пасля там таксама прайшла практыку ў Арызоне. І пасля вернулася ў Польшу, працавала Польшы год. І паехала ўжо пазней ў Данію на майстар-курсы ў Капенгагенскую бізнес-школу. На спецыяльнасць там была майстар in strategy and finance. Падчас навучання ў Даніі Галіна таксама ездзіла на вучобу ў ЗША на адзін семестр. По обмену у Штаты на программу MBA на один семестр у Kellogg School of Management, это на Northwestern University в Чикаго. У Амерыцы, толькі раней, Галіна вывучыла йогу, якая разам з іншым дапамагае вытрымліваць напружаны рытм, паспяхова працаваць і добра адчуваць сябе. Я даю гіпнозіці, я так вельмі дзіўна да я прыйшла, я пачала займацца ў Штатах, калі жыла ў Аризоне. Вось, це в 2003 годзе было. І з того часу уже так спочатку почала займатися чистою для цікавності, що це таке. Ходила там раз на тиждень, а пізніше все більше почала бачити ефекти практика, і фізичний ефект, і, скажімо так, на ментальному зрівні, заспокоюванні і так далі. І це був дуже добрий баланс для мене, для ритму життя, який мені був тоді. І пізніше вже, коли приїхала, вернулася назад, коли була в Польщі, працювала вже, так само просто почала займатися регулярно, і то настільки зараз час, життя, что я уже не могу без ее. Мы нам вот недавно ездили у индуев, я робила курс. Я и мой нареченый, мы ездили, мы робили курс, такие teachers training course у Инды. То есть курс для наставников, чтобы просто вот не хотелось ведуть и отпошить, ну и как совместить доброе с неким корыстным. Поехали туда. І яшчэ парады. Каб абараніцца ад праблемы ў цяжкасцяў, варта шукаць кантактаў, падтрымкі напярэдадні і пасля прыезду ў новую краіну. Мікалай, які жыве і працуе ў США амаль 3 гады, расказвае пра свой досвед. У Амерыцы жыць адначасова і цяжэй, страшней і лягчэй, разважае Мікалай. Чому страшно і легко? Страшно, тому що шмат що не зрозуміло. Легко, тут на першому етапі гроші можуть з'явитися легко, але вони можуть легко зникнути. Ти можеш відчувати, що ти вольний, що за тобою є некий там фундамент, і потім може нещо здаритися, а чоловік тратить працю, і знову його нічого немає. Гроші тут легко приходять і легко зникають. А чи легкость? Страшно від того, що не все зрозуміло, що буде напереді, бо чоловік тут як древо, вирване з коренями з нашої білоруської глеби і пересаджене у американську глебу. І ніхто не відає, чи приживеться це древо, чи воно засохне. Мікалай – громадський активіст. Він – лідер згуртування білоруської молоді у Америці. І разом з сябрами він переконаний, суполки, у яких знаходиш сябру і цікаві агульні справи, добра підтримка для молоді за межой і в складані моменти, і просто в часи суму, депресії чи стоми. Ну, а саме основне, що підтримлює найліпш – твердість, метанакерованість. Так потлумачив Мікалай. Вельми важливо, каб білорус, іммігрант, він ясно усвідомляв свою мету, ясно усвідомляв, чого він хоче домогтися у Злучених Штатах. Молодь, безумовно, вона повинна вчитися. Вельми многие люди вибирають шлях просто проживання. Ось, видите, просто прожити своє життя. Ось, Америка дає можливість заробляти гроші на їжу, на одіння, на машини. І ось так ось втратиться ось у гэтым асяроддзі растварыцца сярод іншых і быць вось як і ўсе астатнія, не абцяжаваць сябе думкамі аб атрыманні адукацыі. Такі шлях не трэба выбіраць. Тут трэба ясна усвідамляць сваю мэту, і тады ўсё ў Злучаных Штатах будзе добра. Так кажа Мікалай з США. Падтрымлівае і вера, царква. Про гэта ў ранейшых перадачах гучалі расповеды Гражыны з США, Лявона з Фінляндыі. Ірина, якая піша дысертацыю ў Хельсінскім універсітэце, кажа, што цяжкасцям можна даць рады, калі старацца гэта зрабіць. Трэба змагацца за сваю магчымасць і сваё жаданне рабіць тое, што ты хочаш. Нягледзячы ні на якія перашкоды, будаваць сваю ўласную жыццёвую перспектыву, свой уласны шлях. Змагацца за сваё ўласнае бачанне свету. Тады пачынаеш адчуваць свой уласны характар, сілу волі. У гэтыя моманты і адбываецца станаўленне сябе як суб'екта, значнага і асэнсаванага. А яшчэ Ірына расказала, што падтрымлівае настрой у цёмныя ды халодныя скандынаўскія зімы зёлкавай гарбатай. Не толькі самі зёлкі для гэтага, але нават посуд яна прывозіць з Беларусі. Гарбата з дзёлак, з Беларусі і дранікі – рэцэпт, які падабаецца і яе сябрам фінам. У меня там ресторан такой дома на квартире. Приглашаю всех на драники. 5 финнов факультета, они трут картошку. Трут. Потом сидят, смотрят, как я жарю. И вот очень вкусно. Калі вы хотели поделиться досвідом, про які яшчэ не было расповедаў, вы можете сконтактоваться со мной праз Skype альбо написать на адрес pokladslimakvilnia.com. Гэта ваша перадача, дзе вы можаце не толькі задаваць пытанні, але і прапаноўваць свае адказы. Так што далучайцеся. Запрашае Таццяна Поклад, аўтарка і вядучая перадачы «Беларускае замежжа». А зараз Валянцін Жданко про теми завтрашнього огляду пошти. Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Дзяніс Барейка з вёскі Юрковщина Докшицкага району. Улада любіць хваліцца, што ў нас з году ў год расце ўраджайнасць збожжа. Дык чаму ў такім разе ўвесь час падвышаюць цэны на хлеб? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». У эфіры «Начная свабода». У Менску 23:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Найперш галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Беларускія праваабаронцы заклікаюць уладу спыніць грубае выкарыстанне сілы пры разгоне мірных дэманстрацыяў. Прадстаўнікі маладога фронту падалі скаргі міністру ўнутраных справ і генеральнаму пракурору на неадэкватнае ўжыванне сілы менскай міліцыяй 14 лютага. Ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалая Утуховіч, Юры Лявонаў і Уладзіміра Сіпенка 9 дзён застаюцца пад арыштам у Менску. Юры Лявонаў ад нядзелі ў турэмным шпіталі. Абвінавачванне затрыманым пакуль не выстаўленае. Аляксандр Лукашэнка працягвае інспектаваць беларускія прадпрыемствы. На Магілеўскім малочным камбінаце ён заявіў, што падвышэнне закупачных цэнаў на малако і мяса не будзе. Паводле яго трэба скарачаць выдаткі. Делегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы працягвае сустрэчы ў Менску з афіцыйнымі ўладамі і апазіцыяй. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Тры камітэты парламенту Кіргістану па абароне, міжнародных справах і канстытуцыйнаму законадаўству ухвалілі прапанову прэзідэнта Курманбека Бакіева аб закрыцці амерыканскай авіабазы ў Манасе. Паведамляецца, што пастанова аб дэнансацыі дамовы аб арэндзе базы будзе вынесеная на пленарнае пасяджэнне парламенту ў гэты чацвер. У Камбоджы сёння пачаўся суд над 5 лідарамі колішняга рэжыму чырвоных хмераў праз 30 гадоў пасля яго падзення. Найбольш вядомы з падсудных Канг Кек Іеу, кіраўнік турмы Туол Сленг. Яго лічаць вінаватым у гібелі 15 тысяч вязняў. У часы кіравання чырвоных хмераў Камбоджы ў 75-79 годах каля 2 мільёнаў чалавек загінулі ад голаду ці былі забітыя. Сёння Косава адзначала першую гадавіну сваёй незалежнасці. На вуліцах Прыштыны прайшлі народныя гулянні. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы назваў першы год незалежнасці вельмі паспяховым. Незалежнасць Косава прызналі 54 дзяржавы, у тым ліку і 22 краіны з 27 краінаў Еўразвязу. МЗС Украіны выказаў пратэст паслу Расіі Віктару Чарнамырдзіну за недружалюбнае і скрайне недыпламатычнае выказванне на адрас Украіны і яе кіраўніцтва. Сёння Чарнамырдзін быў папярэджаны аб тым, што можа быць абвешчаны персонай нон-грата і высланы з краіны. Сёння прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў закон аб пакеце тэрміновых мераў фінансавай дапамогі ў памеры 787 мільярдаў даляраў. Закон быў прыняты на мінулым тыдні абедзвюма палатамі Кангрэсу. У эфіры «Радио Свабода» у студыі Вольга Караткевіш. Фільм праз 15 «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы, координатор серии «Гарадзенская бібліотека» Павел Мажейка. А зараз «Экспертиза свободы». У понеделок премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский у докладе Александру Лукашенко оповел про экономичные выники развития краины у студени. Чаму во всем свете падение, а у Беларуси экономичный рост? Як оценить уровень инфляции? Накольки адекватная ситуация деяния улада у Беларуси? Это питание обмерковывается в экспертизе свободы эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик и незалежный экономист Михаил Залевский. Веди передачу Валер Карбалевич. Ва ўсім свеце палае эканамічны крызіс. Урады робяць захады, каб знайсці выйсце. У Расіі ў студзені падзенне прамысловасці склала 16%. І толькі Беларусь, паводле афіцыйнай статыстыкі, выспа дабрабыту. У панядзелак прэм'ер-міністр Сідорскі ў дакладзе прэзідэнту адзначыў, што за студзень 2009 году у параўнанні з студзенем мінулага году рост валавога ўнутранага прадукту склаў 4,2%, а прамысловасць вырасла выросла на 1,2%. Як так атрымоўваецца, што ва ўсім свеце падзенне, а ў Беларусі рост? У чым тут справа? Ці то з прэзідэнтам беларусам пашанцавала, ці што іншае ўплывае? Спадар Чубрак. Калі мы паглядзім, напрыклад, на апошнія 2 месяцы мінулага году, то мы ўбачым, што сітуацыя ў іншых краінах свету, напрыклад, у той самай Расіі, прамысловасць падала, ВВП ў Расіі, напрыклад, за 4-ы квартал наогул вырас толькі на 1%. А ў Беларусі на тле вось такіх кепскіх паказчыкаў у Расіі, прычым Расія гэта ж асноўны рынак для нашых прамысловых прадпрыемстваў, на тле вось такіх кепскіх паказчыкаў у Расіі у нас усё выглядала больш-менш добра. Там 1-2% росту прамысловай вытворчасці, гэта нармалёва ўсё было. Але ж калі мы глядзім больш уважліва на тыя лічбы, то падобна на тое выглядае, што не абышлося без пэўных карэктовак гэтых лічбаў, таму што вось па нашых ацэнках больш ўсё ж такі верагодным выглядае тое, што апошнія 2 месяцы году прамысловая вытворчасць змяншалася, а не расла. Ёй проста не было куды расці экспарт, змяншаўся запасы гатовай прадукцыі. Калі і павялічыліся, то не вельмі істотна. Я думаю, што тут у гэтым сэнсе студзень можа выглядаць таксама не выключэннем. Калі глянуць, напрыклад, на інфармацыя, якую змясціў Белстат вось на сваім сайце, то можна ўбачыць, што за студзень запасы гатовай прадукцыі склалі 84,6% ад сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. Гэта вялікая лічба, я ўжо наогул не памятаю, калі такое апошні раз было. То бок, калі прамысловую вытворчасць нешта і выратавала ў першым месяцы году, то гэта відавочна выратавалі яе запасы. То бок, проста выраблялі і складалі дзесьці там, бо прадаць не было куды. Сідорскі сказаў, што там праблемы з экспартам у Расію. Унутраны рынак ён таксама даволі абмежаваны, тут вельмі складана ўраду падтрымліваць, стымуляваць нейкім чынам унутраны попыт, таму што гэта адразу адмоўна адбіваецца на валютным рынку. Вось такім чынам і атрымліваецца, што давялося ўсё гэта назапашваць замест таго, каб прадаваць. Так што я лічу, што гэта такая даволі трывожная лічба, тое, што ў нас расла прамысловая вытворчасць у той час, калі яна скарачалася ў суседніх краінах і ва ўсім свеце наогул. Гэта гаворыць пра тое, што у нас яшчэ не пачалі адаптоўваць нашу мадэль эканамічную да рэаліяў. Спадар Залескі, а вы як мяркуеце, у чым прычына эканамічнага росту ў Беларусі ў той час, калі ва ўсім свеце наадварот адбываецца падзенне вытворчасці? Некалі ва ўсім свеце піва было ў бляшанках, а ў нас толькі бачкавое. Гэнак сама і тут. У іх пачалося раней, да нас яшчэ не дайшло, таму што наша месца, наша хата з краю. Мы ж не ёсць глабальным фінансавым цэнтрам. Мы не ёсць глабальным цэнтрам вытворчасці альбо глабальным цэнтрам спажывання. І ў той ступені, у якой мы стаім далей ад эпіцэнтру гэна выбуху, у той ступені нас гэна пазней закранае. Нават калі браць нашу статыстыку з улікам тога люфта, который там задаецца Міністэрствам праўды, і то аказваецца, што тэндэнцыя ў нас тая самая, но са спазненнем на квартал ідзе. Так што лепшае ў нас яшчэ і горшае ўсё наперадзе. Галоўнай праблемай для абывацеля ў студзені быў рост цэнаў. Паводле статыстыкі цэны выраслі на 4,1%. Гэта шмат ці не шмат, асабліва з улікам дэвальвацыі рубля на 20,5%. Спадар Чубрак. Все пачалі пісаць, що такая вялікая інфляцыя, найвялікшая за 6 год. Ну, ведаеце як, калі ўлічыць, што адбылася дэвальвацыя на 20%, калі ўлічыць, што на столькі ўздаражэлі камунальныя паслугі, то тут цяжка сказаць, а ці такая гэта была інфляцыя, ці яна была 4,1%, а не, скажам, 7-8%. Але ж нават уявім сабе, што гэтая лічба, яна правільная, і вось менавіта на 4% падвысілася інфляцыя. А давайте паглядзім, на кім адбілася гэта інфляцыя ў першую чаргу. І яна адбілася у першую чаргу на бедных людзях, на пенсіянерах, таму што яны лютага мусяць плаціць на 20% болей за свае кватэры, а для пенсіянераў, асабліва для самотных пенсіянераў, гэта проста вельмі істотнае пагаршэнне ўмоваў жыцця. І зноў жа дэвальвацыя, яна таксама па-рознаму адбілася на людзях. А як змяніліся адсоткі па крэдытах? Шмат якія банкі паднялі адсоткі па тых крэдытах, якія былі ў беларускіх рублях, і паднялі яны іх не на 4%, а там, скажам, на 6, на 10 нават адсоткаў. То бок гэта таксама вось некая такая ускосная праява інфляцыі і далейшае чаканне інфляцыі. Шмат якія фірмы пачалі закладаць больш яшчэ курс, чым той, што зараз існуе, у цэны сваёй прадукцыі, якія вось выражаны ў беларускіх рублях. Так што заўжды трэба казаць, што ў кожнага свая інфляцыя. Спадар Залескі, а вы як ацэньваеце інфляцыю ў Беларусі ў студзень? З аднаго боку, вядома, што адбылася дэвальвацыя ў пачатку месяца, а з іншага боку, увесь месяц улады змагаліся з ростам цэну. І ў выніку 4,1, гэта шмат ці не шмат? Проблема есть вельми простая. Кольки булок хлеба я могу купить на свою зарплату? Потому что те, кто добро жил, то бок высшее чиновенство, там предпринимальники больше-менее смотные, и они как жили, так и не кепско живут. А вот широкие массы працовных, беспрацовных и пенсионеров, и они эти удар отчули вельми и вельми болюче. Потому что не все мают запасы, такие, которые могут быть размеркованы на пэвный час, как пережить гэны кризис. Люди живут на свои заробки. Треба ж не забывать, что параллельно с ростом ценов и заробки скорочаются уже третий месяц. Вот у чем проблема. Урады іншых краін прымаюць ліхаманкавыя захады, каб выратаваць эканоміку. Вось, напрыклад, усе апавядалі пра план новага прэзідэнту США Абамы. А наколькі адэкватны сітуацыі дзеянні беларускіх уладаў? Традыцыйна яшчэ з часоў вялікай дэпрэсіі лічыцца, што падчас крызісу ўрад павінен выдаткоўваць бюджэтныя грошы на праекты, якія павінны заняць людзей, каб збіць беспрацоўе, павысіць спажывецкі попыт. Вядома, што амерыканскі прэзідэнт Рузвельт падчас вялікай дэпрэсіі будаваў дарогі. Дык можа і правільна, што беларускія ўлады ідуць па гэтаму шляху. Вось планы будаўніцтва 19 новых лядовых палацаў, будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Можа, гэта якраз тое, што трэба падчас крызісу зараз у Беларусі. Гаспадар Чубрак. Нешта я такое чуў, што лядовыя палацы зараз можа і не будуць іх будаваць. Ведаеце, дарогі, лядовыя палацы, а як яны паспрыяюць таму, каб Беларусь выйшла з крызісу? Бо крызіс гэта ж не такая рэч, што вось ты тут зачыніў эканоміку там ад усяго і будуеш сабе палацы, а пасля харчуся гэтымі палацамі. Тут даволі складаная рэч, трэба будаваць нешта такое, што дазволіць выйсці з гэтага крызісу. Трэба шукаць сабе ўжо зараз месца ў тым новым нейкім падзяленні працы, якое будзе пасля крызісу паміж краінамі свету. І тут Беларусь мусіць ужо загадзя шукаць сваё месца. І тут нават новыя ноутбукі, якія інтэграл пачаў рабіць, і яны не дапамогуць. Сітуацыя выглядае такім чынам, што зараз, калі ўрад гэты попыт вельмі істотна зменшыць, каб большая частка беларусаў просто наогул спынілася купляць нейкія імпартныя тавары. Таму што ў адваротным выпадку, калі, напрыклад, вось трымаць сучасны курс там без дэвальвацыі, трымаць сучасны ўзровень заробкаў і проста там, скажам, выкідаць бюджэтныя грошы на рынак, плаціць гэтыя грошы людзям, то гэта проста прывядзе да таго, што людзі як куплялі імпарт, так і будуць купляць імпарт, як набывалі валюту для ашчаджэння, так і будуць набываць валюту, і гэта проста вельмі хутка абваліць валютны рынак і спрычыніцца да той самай дэвальвацыі, якой пазбягаюць беларускія ўлады. То бок вось такія меры, такія захады, яны магчымы, але што толькі ў тым выпадку, калі ўрад спачатку зробіць вельмі істотную дэвальвацыю, якая проста знішчыць імпарт. Так што тут такія, ведаеце, традыцыйныя вялікія дэпрэсіўныя захады, яны да нас не вельмі пасуюць. Тое, што ўрад зараз робіць часткова, гэта правільная рэч. Я маю на ўвазе ўсе гэтыя захады, якія можна аднесці да эканамічнай лібералізацыі. Гэта слушная рэч, але ж шкада, што яны не былі зроблены раней. Але ж яны ўсё ж такі будуць мець плён нейкі ў сярэднетэрміновай перспектыве. Але ж усё ж такі галоўная праблема, яна зараз палягае ў тым, што гэтыя захады яны не дазволяць у кароткатэрміновай перспектыве збалансаваць вонкавы гандаль, і яны не вырашаць праблему валютнага курсу. А гэта зараз такая найістотнейшая праблема. Ну і другая істотная праблема, гэта ўсё ж такі. Мы разумеем усе вельмі добра, што сацыяльныя наступствы крызісу будуць кепскімі. Узровень галечы падвысіцца вельмі істотна, таму што людзі за гэты год даволі і так бачна збяднеюць. І гэта ўсё ж такі даволі лагічная рэч, якая тут ад намагання ўраду ніяк не залежыць. І проста трэба ў такіх умовах ўраду задумацца над тым, якую сацыяльную палітыку праводзіць. І тут ўжо такія, ведаеце, будаўніцтва дарог і лядовых палацаў яно не дапаможа, трэба ўсё ж такі нейкім чынам меркаваць пра механізмы адрэснай і сацыяльнай абароны. І гэта даволі вялікая праца, якая яшчэ наперадзе ў нашых уладаў. Гаспадар Залевскі, а вы як ацэньваеце тыя захады, тыя дзеянні беларускіх уладаў для таго, каб неяк нейтралізаваць уздзеянне сусветнага крызісу на Беларусь? Яны спрабуюць нейтралізаваць уздзеянне сусветнага крызісу. Давайте мы ўявім сабе, што зямля гэны вялікі параход. І ў гэным параходзе пачаліся непаладкі ў машынным аддзяленні, то бок у злучаных штатах. Ёсць яшчэ адно аддзяленне там, дзе назапашана паліва, гэна Расія. От ад іх, ад гэных двух аддзяленняў, напрыклад, залежаць вынікі крызісу. Яны там рамантуюць рухавік, тыя там са сваім палівам не ведаюць, што рабіць, пакуль рухавік рамантуюць. А мы хто? Мы не можам гэны крызіс спыніць. ёсць. Мы не можам на яго ўплываць. Нам надо перачакаць. Урад нічога не робіць для таго, каб Беларусь перачакала гэны крызіс. Гэна нейкая манія велічы. Паводзім сябе, як быццам мы другая Амерыка. Мы не дадзім рады. Мы не адкрыем наш попыт раптам. У нас купляюць. Мы перапрацоўваем рускае паліва і прадаем у Еўропу. Мы робім машыны, которые купляюць рускія. Мы прадаем лес, который купляюць еўрапейцы. Мы прадаем калійную соль, которую купляюць тыя, хто вырошчвае хлеб на планеце. Мы залежым ад попыта па-за нашай краінай. І вот тут трэба сканцэнтравацца на тым, што мы будзем рабіць у сярэдзіне, як мы перачакаем гэна і з чым мы пачнем пасля таго, як гэна скончыцца. А гэна гады 3-4 як мінімум для нас. Гэта была экспертыза свабоды на тэму, ці сапраўды ў Беларусі працягваецца эканамічны рост. У перадачы ўдзельнічалі эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык і эканаміст Міхась Залескі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз напамін пра галоўныя тэмы дня. Беларускія праваабаронцы заклікаюць улады спыніць грубае выкарыстанне сілы пры разгоне мірных дэманстрацыяў. Прадстаўнікі маладога фронту падалі скаргі міністру ўнутраных спраў і генеральнаму пракурору на неадэкватнае ўжыванне сілы менскай міліцыі 14 лютага. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы працягвае сустрэчы ў Менску на афіцыйным і неафіцыйным узроўні. Жыхары Ваўкавыску, Аўтуховіч, Лявонаў і Асіпенка 9 дзён застаюцца пад арыштам без прад'яўлення абвінавачання. Юрый Лявонаў ад нядзелі ў турэмным шпіталі. Дом Васіля Хацькова ў Менску згарэў падчас зносу. Гаспадара, які не задаволены прапанаваным варыянтам перасялення, зноў забралі ў міліцыю. Александр Лукашенко працягвае інспектаваць беларускія прадпрыемствы. На Магілёўскім малочным камбінаце ён заявіў, што падвышэнне закупачных цэнаў на малако і мяса не будзе, трэба скарачаць выдаткі. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Звяртаю ўвагу нашых слухачоў і наведнікаў сайту, што ў сераду 18 лютага о 13 гадзіне адбудзецца онлайн-канферэнцыя з старшынём маладога фронту Дзмітром Дашкевічам. Каментуючы брутальныя разгоны апазіцыйных акцый у Менску, Дзмітр Дашкевіч у інтэрв'ю «Свабодзе» сказаў, цытую, «Лукашэнка і яго адэпты са спецназу яшчэ раз яскрава засведчылі, што ў Беларусі не адбываецца і не будзе адбывацца ніякіх дэмакратычных пераўтварэнняў». Свае пытанні Дзмітру Дашкевічу можаце задаваць на нашым сайце свабода.ру. Орг. Зноў паўтараю, што онлайн-канферэнцыя адбудзецца ў сераду о 13 гадзіне. А зараз вольная студыя. Новае слова пра звыклыя рэчы. У Менску праходзіў 16-ты міжнародны кніжны кірмаш, на які былі запрошаныя дзясяткі выдавецтваў з Расіі, Казахстану, Украіны, Туркменістану ды іншых краін. Прадставілі сваю прадукцыю і беларускія кнігавыдаўцы, якія прэзентавалі пераважна дзяржаўны сектар. А вось некаторыя незалежныя кнігавыдавецкія праекты на кірмаш не трапілі. Госцем у вольнай студыі ў Міхася Скоблы сёння каардынатар серыі «Гарадзенская бібліятэка» Павал Мажэйка. Павел, вы адмыслова прыехалі ў Менск дзеля наведвання кніжнага кірмашу. Чым ён вас уразіў і якія цікавыя выданні вы, магчыма, павязяце з сабою гародню? Так, гэта наша першая спроба як гарадзенскай бібліятэкі ўдзельнічаць у кніжным кірмашы. Добра, што это адбываецца ў Менску. Пакуль яшчэ мы не ўдзельнічаем ім самастойна, а з дапамогай нашых польскіх партнёраў, калегіума Еўропы Ўсходняй імя Яна Новакайзеранскага. Першыя ўражанні ад кніжнага кірмаша хутчэй такія мішаны. З аднаго боку, сапраўды можна адзначыць, ну, як бы пэўную дэмакратычнасць кірмаша, таму што можна ўбачыць, як падпісвае свае кнігі Святлана Алексеевіч, якая, ну, не заўсёды знаходзіцца ў пашане сённяшніх уладаў. У той жа час мы спрабавалі наладзіць прэзентацыю нашай новай кнігі «Зарабаваны народ. Размовы з беларускімі інтэлектуаламі». І ў прыватнай размове арганізатары кірмаша, спаслаўшыся на Міністэрства інфармацыі, сказалі, што гэтай прэзентацыі не можа быць, яны не ўнеслі яе ў план. Маўляў, кніга мае антыдзяржаўны змест. Канкрэтызуйце, які там антыдзяржаўны змест, што там за аўтары ў гэтай кнізе? Гэта кніга інтэрв'ю, якія праводзілі польскія маладыя польскія журналісты з нашымі беларускімі інтэлектуаламі, сярод іншых там Уладзімір Арлоў, Лявон Баршэўскі, Валянцін Тарас, Пётр Марцаў, Олег Манаяў, Павел Якубовіч. Так што, ну, тым больш дзіўна, што гэта кніга мае антыдзяржаўны змест. Для нас яна важна чым, што на нашу думку, гэта ёсць погляд з боку на беларускія праблемы, людзей, якія ведаюць пра Беларусь не толькі там Лукашэнка, Чарнобыль, там цюмоўна, карч Мілінкевіч, а дастаткова шмат разбіраюцца ў Беларусі, задавалі пытанні, якія нам бы беларусам здаваліся часам банальныя, але праз гэтае пытанне ўдалося раскрыцца пра сутнасць Беларусі сённяшняй і Беларусі будучай. Вам не дазволілі на кніжным кірмашы прэзентаваць свае выданні, але наколькі я ведаю, вы самі ідзяце да чытача, вы прэзентуеце свае кнігі ў рэгіёнах Беларусі. Прыкладам, прэзентацыя кнігі «Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас» адбыліся ў вёсцы Біскупцы, у Лідскім раёне і ў Зэлве. Ці будзеце вы працягваць вось гэткую сваю практыку і надалей? У нашым рахунку ўжо больш за 40 такіх рэгіянальных прэзентацый, маюцца на ўвазе прэзентацыі як у мага меншых населеных пунктах. Тобто мы спрабуем шукаем новы спосаб працы, кантакта з чытачом, з людзьмі, якія, ну, тэарэтычна альбо маюць ужо якбы погляды прыхільныя да дэмакратычных поглядаў, скажам так, і таму мы максімальна спрабуем ехаць у рэгіёны, і дзякуй Богу, што аўтары нашых кніг таксама прытрымліваюцца такой пазіцыі. Патлумачу яшчэ, што калі паўставала гэта ідэя сама кніжнай серыі, яна паўстала як ідэя, як брэнд руху за свабоду гарадзенскага, а мы вырашалі, што якбы ёсць місія нашай дзейнасці. І зразумелі адно, што вельмі лёгка быць сёння беларусам у 10-мільённай краіне і фактычна якбы, ну, не мець адказнасці ні за што, скажам так, ну, якбы груба. А з другого боку, вельмі складана быць гарадзенцам, і ў той час, калі руйнуюць твой горад і знішаюць гістарычную спадчыну, зводзяць усё гэта ў нібыт, якбы выступаць супраць гэтага, разумець, што чысціня, якая нібыта ствараецца ў горадзе ў выніку гэтых руйнаванняў, гэтай так званай рэканструкцыі, гэта зусім не тое, што варта нам пакідаць нашым нашчадкам, і самае важнае тое, што сціраецца сапраўды гэты гістарычны дух, своеасаблівы дух гарадзенскі, і таму паўстала гэта серыя менавіта дзеля таго, каб быць нейкім мастом паміж тым, што адбывалася нават самай недалёкай мінуўшчыне, і паспрабаваць перадаць это нашым нашчадкам. На сённяшні дзень у серыі «Гарадзенская бібліятэка» пабачылі свет наступныя выданні, я іх пералічу. Это «Ёмістыя тамы», «Магдэбургская гародня» Юрыя Гардзеева, «Хадзі на мой голас» Дануты Бічэль, «Небыцця не існуе», «Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху» Пётры Сеўрука і «Развітанне з ілюзіямі» Алексея Карпюка. А што плануецца да выдання, што пабачыць свет неўзабаве? Ну, я, па-перше, ўжо хачу дадаць, што выйшла з друку тая кніга, пра якую мы сёння ўжо вілі размову, гэта размова з беларускімі інтэлектуаламі, назва «Зарабаваны народ». У самым бліжэйшым часе выйдзе, гэта будзе такое нешта кшталту дапаможніка, ці хутчэй падручніка па гарадназнаўству падрыхтаванага групай беларускіх гарадзенскіх гісторыкаў. На наш погляд, гэта будзе першае ў такім родзе выданне, таму што гэта будзе багата ілюстравана на якаснай паперы, ну, сапраўды дапаможнік ці падручнік па гісторыі нашага гораду. Таксама выйдзе з друку маляўнічы альбом, кніга гарадзенскага гісторыка Леся Краўцэвіча «Рыцары і долі дагародні». У самы бліжэйшы час з друку выйдзе кніга, сабраная Сергеем Шапранам, Васіль Быкаў «Жыццёвы творчы шлях ва ўспамінах і лістах». Эта кніга падрыхтаваная з бібліятэкай бацькаўшчыны, і мы палічылі для нас, ну, за вялікі гонар удзельнічаць у гэтым праекце, у выданні гэтай кнігі, таму што Быкаў гарадзенец, што называецца, з крыві і косці, так што для нас гэта сапраўды важна. І таксама мы хочам паспрабаваць бліжэй да зімы 2009 года. Ну, в пэўным сэнсе амбітны праект, мы хацелі б заснаваць пад серыю сучаснай гарадзенскай прозы, раскруціць імёны сучасных і маладых таксама, і сталых аўтараў, якія на сённяшні момант не маюць магчымасці надрукавацца. У наступным 2010 годзе будзе адзначацца 100 годзе Ларысы Геніюш, чыё жыццё непарыўна звязана з гарадзеншчынай. Ці плануеце вы выданне твораў Геніюш у юбілейным годзе? Абавязкова да гэтай даты мы заплануем выданне альбо іншы спосаб адзначэння гэтай даты. Плануем, што наша бібліятэка, наша серыя гарадзенская бібліятэка прыме актыўны ўдзел у святкаванні ва ўсім, што будзе выдадзена да гэтай даты. Павел, пасля расповеду пра кнігі з гарадзенскай бібліятэкі на нашым радыё ў праграме «Дом літаратара» мне неаднойчы давялося чуць папрокі на адрас Александра Мілінкевіча, які патрануе вашую серыю. Маўляў, калі Мілінкевіч агульнанацыянальны лідар, то мусіць патранаваць і летнюю ўсю беларускую літаратуру, а не толькі звязаную з гародні Гродзенскай і з Гарадзеншчынай. І тут, калі прыгледзецца, ёсць доля пэўнай рацыі. Як вы лічыце? Нам таксама даводзілася шмат чуць адносна таго, што чаму гэта толькі выключна як бы гарадзенская серыя. Гэта была якраз ініцыятыва знізу. Калі група людзей сабралася ў Гародні і вырашыла, што мы будзем выдаваць і будзем абапірацца на гарадзенскіх аўтараў, на гарадзенскую тэматыку, таму што мы хочам быць патрыётамі як бы свайго краю. Што тычыцца патраната Александра Мілінкевіча, гэта зноў жа наша грамадзянская пазіцыя. А мы звязваем з імем гэтага чалавека надзеі на дэмакратычныя змены ў краіне. І пакуль так будзе, імя гэтага чалавека будзе ў гэтай кнізе, будзе на ўсіх выданнях, якія мы плануем надалей выдаваць. Павел, у нас дзесяткі палітыкаў, людзей, якія займаюцца палітычнай дзейнасцю, хай бы кожны палітык браў і патранаваў свой рэгіён, умоўна кажучы. Я бы іначай сказаў, калі б у гэтых рэгіёнах былі людзі, якія паставілі сабе мэту выдання падобных кніг, заснавання падобных серый і звярталіся да гэтых палітыкаў за падтрымкай, то напэўна быў бы плён. А так, па шчырасці, калі б не было ў Гародні, я кажу за нашу серыю, не было ў Гародні людзей, якія гатовыя былі б цягнуць гэта на сабе, ну то напэўна гэта серыя не паўстала пад наго жадання ці, скажам так, дэкларацыі, ініцыятывы мала. На кнігах вашай серыі месцам выдання пазначаныя адразу два гарады, гэта Гародня і польскі Вроцлаў. Якім чынам у вашым праекце удзельнічае Вроцлаў? Наша функцыя як гарадзенскай бібліятэкі, як серыі выдаўнічай, мы з'яўляемся такім пэўным сэнсе пасярэднік. Мы шукаем цікавых аўтараў, цікавыя тэмы і прапануем гэтыя выданні, магчымыя, прапануем нашым партнёрам у Польшы. У нашай сітуацыі гэта калегіум Еўропаўсходняй імя Яна Новака-Ізранска і ўрад горада Вроцлаў, які выдае гэтыя кнігі. І ў гэтым наша місія як бы нам вельмі падабаецца. Наколькі я ведаю, грошы на выданне пэўнай абычаскі нашай серыі Вроцлаву выдавала Міністэрства замежных справ Польшы. Як бы мы таксама часта чуем папрокі з гэтай нагоды, але мы лічым, што няма нічога заганнага ў тым, што ў салідным еўрапейскім выдавецтве з саліднай еўрапейскай якасцю выходзяць беларускія кнігі. І гэта зноў жа тое, што паядноўвае еўрапейскую Гародню з рэшткай Еўропы. І для нас наадварот гэта не загана, а наадварот велізарны як бы плюс, велізарны поспех, што ёсць цікавасць да беларускай кнігі. І яна, гэта цікавасць, фармуецца праз Гародню, праз гарадзенскую бібліятэку. І апошняе пытанне, Павел, вы таленавіты журналіст, вы грамадскі дзеяч, у вас ёсць свая аўтарская праграма на Белсаце. Чаму ж вы вырашылі заняцца яшчэ і кнігавыдавецкай дзейнасцю, так бы мовіць, папрацаваць яшчэ і пры варштаце з Карліны? Шчыра скажу, што я толькі маленькая частка гэтай як бы ініцыятывы, гэтай серыі, але сапраўды мы лічым гэта дастаткова сур'ёзнай велізарнай місіяй, па меншай меры, і вялікасць нам падаецца яшчэ больш як бы вялікай, калі мы бачым, якія выходзяць выданні, якую якасці, як яны ўспрымаюцца як бы ў грамадстве. Сапраўды пакінуць след, па-другое, паказаць рэгіянальным аўтарам, у нашым выпадку гарадзенскім, што не абавязкова жыць у Менску, не абавязкова жыць, не ведаю, вялізных гарадах, дзеля таго, каб мець магчымасць якасна надрукавацца, выдаць салідныя выданні. Таксама гэта мэта. Яшчэ мы бы хацелі, от вяртаючыся да шэрагу пытанняў, якія былі далей, як мага большасці гарадоў беларускіх узнікалі падобныя серыі. Таму што мы сапраўды як багатая на гістарычныя падзеі краіна, і гэта варта адлюстроўваць у кнігах. Для нас была, шчыра кажучы, так вот на побытавым узроўні, нас непакоіла адна з'ява. Мы не змаглі назваць ніводнай кнігі сур'ёзнай, ніводнага рамана пра Гародню. І мы разумелі, што куча падзей гістарычных адбывалася ў гэтым горадзе. Шмат людзей, можна сапраўды некалькі рук пералічыць, колькі працавала ў гэтым горадзе, і не створана кнігі, якую варта было б пачытаць пра Гародню. Неважна, літаратура гэта ці гісторыя. І гэта была наша асноўная мэта, падштурхнуць пісьменнікаў, гісторыкаў, кагоколвек на стварэнне такой кнігі. Паступова мы ідзем да гэтага. На жаль, у нашай краіне вельмі шмат шляхты, вельмі мала мужыкоў, тых, хто бы штодня з ранку да вечару пісаў, працаваў над складаннем кнігі. Мы сутыкнуліся з праблемай, што вельмі часта, аказваецца, няма чаго выдаваць. Славутыя імёны, людзі з пасадамі, са званнямі, ўсё, аказваецца, яны не пішуць стол. Я разумею, што вельмі складана быць Міколам Ермаловічам, які аддаў здароўе, жыццё на стварэнне нацыянальнага міфа. Але гэта праца, без якой сапраўды не будзе ў нас як бы ані кніжнай будучыні, ані, скажам, гістарычнай ці літаратурнай. Мы выданнем гэтай серыі заклікаем і паказваем аўтару, што пісанне ў стол не ёсць заганай. Та сапраўды будзе выдадзена не сёння, так заўтра, праз год. Сама важна, што чым мы яшчэ, я хацеў бы сказаць, чым мы яшчэ, можа быць, адрозніваемся ад іншых выдавецтваў. Ці мы так лічым, што мы адрозніваемся ад іншых выдавецтваў, тое, што мы выдаем тое, што хочам, што лічым патрэбным, а не тое, на што выдаткоўваюцца нейкія сродкі. Гэта для нас важна. Паўстае стае пытанне аб магчымай, можа быць, легалізацыі, то есть заснаванне сапраўды гарадзенскага незалежнага выдавецтва. Але ў той час мы ведаем, што мы бы не хацелі сутыкнуцца з сітуацыяй, калі нам бы давялося дзеля існавання, дзеля працягу як бы існавання выдавецтва, выдаваць кнігі пра якую-небудзь жывёлагадоўлю ці там, не ведаю, стагоддзі беларускай міліцыі ці яшчэ што заўгодна. Мы разумеем, што беларуская літаратура, беларускамоўныя кнігі павінны датавацца. Сёння гэта, на жаль, немагчыма. Прагучала перадача «Вольная студыя», у якой госцем быў Павел Мажэйка, каардынатар кнігавыдавецкага праекту «Гарадзенская бібліятэка». Перадачу «Вольная студыя» падрыхтаваў і вёў Міхась Скобла. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!